בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות אבדה ומציאה הלכה ג'. על פי התורה אשרי העם השגחה שלמה בסימן י' ג', עיין שם כל התורה. א', ונעתיק קצת לשון המוכרח לענייננו, וזה לשונו. להמשיך השגחה שלמה אי אפשר אלא עד שישבר תאוות ממון, ושבירתה היא על ידי צדקה. כי איתה בזוהר, רוחה נחית לשקח חמימה דליבה, וחד נחית רוחה, ליבה מקבלה בחדווה דניגונה דלוואי. רוחה זה בחינת צדקה שהוא רוח נדיבה שעל ידו מקררין חמימות תאוות ממון וכו', וזה בחינת קטורת וכו', וזה בחינת התגלות משיח שאז התבטל חמדת הממון וכו'. וכפי הביטול של עבודה זרה זאת של תאוות ממון, כן התבטל אחרון אף וכו', ונמשך חסד בעולם וכו'. ועל ידי זה התמשך הדעת שהוא בניין הבית המקדש, כי מי שיש בו דעה וכו'. וזה בחינת התגלות התורה של העתיד לבוא וכו'. והכלל שעל ידי שמשברין תאוות ממון על ידי צדקה, על ידי זה נמשך חסד, ועל ידי זה נמשך הדעת והשכל, ועל ידי השכל הזה הוא יכול לקח ולקבץ הנפשות ולהעלותם בבחינת מין נוקבין, בבחינת ולוקח נפשות חכם. ועל ידי זה מייחד קודש בריך ושכינתה, ועל ידי הייחוד הזה נולד התורה בבחינת עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה וכו'. ועל ידי המשכת התורה נמשך השגחה וכו'. וכל אחד כפי קירובו אל התורה, כן השגחת השם מטבח עלה וכו'. היינו בחינת השגחה שלמה שחוזרים ונצטיירים בעינה וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת מצוות השבת הוידה, שהוא כדי להמשיך השגחת השם מטבח עלינו בשלמות. כי זה החכם, הצדיק האמת, ששיבר תאוות ממון לגמרי עד שיכול לקבץ הנפשות ולהעלות אותם, לחדשם בבחינת עיבור ולהמשיך על ידי זה תורה, זה הצדיק ובבחינת משיב אבדות. כי הוא מוצא כל האבדות שבעולם ומחזירן ומשיבם לבעליהם, כשזוכין לבוא ולדרוש אחר אבידתם. בבחינת, ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אליך, והיה עמך דרוש אחיך אותו והשבותו לו. בעיין היטב פירוש המקרא הזה לעניין הצדיק, שהוא עיקר המשיב כל האבדות של כל באי אוילום, שהוא מתייגע בעבודתו עד שמוצא כולם. והוא חפץ בכל עת להשיב כולם לבעל האבידה מיד. אך כל זמן שהם רחוקים ממנו, מוכרח לאוספם אליו, והם עמו עד דרוש אחיך אותו וכו'. בבחינת, ואם לא קרוב אחיך אליך וכו'. וכמו שכתוב שצריכים לבוא אל הצדיק לחזור אחר אבידתו שאיבד ושכח מיד כשיצא לאוויר העולם וכו', אין שם. נמצא. שכל אלו הנפשות הבאים אל הצדיק שיקרבם לשם יתברך, הם באים אליו לבקש אחר אבידתם הנ"ל. והצדיק לוקח כל אלו הנפשות ומעלה אותם ומחדשם בבחינת עיבור, וממשיך על ידם חידושי תורה נפלאים ונוראים, ובזה משיב ומחזיר להם אבידתם. כי עיקר אבידתם הוא התורה ששכח כשיצא לאוויר העולם, כמו שאמרו אבותינו זל שם, שהוא אבדה כמו שמבואר שם בסימן קוף פייחת הנ"ל. ועתה, בכל פעם שבאים אל הצדיק ומעלה נפשותם ומחדשם וחוזר וממשיך להם תורה. היינו, בחינת התורה שנשכח ונאבד מהם ומחזיר להם עתה ביתר שאת על ידי החידוש שחידש נפשותם בבחינת עיבור. וגם, על ידי התורה שממשיך להם ומאיר עליהם אור גדול, עד שיש להם כוח בעצמם לחפש ולבקש אחר שערי אבדתם שעדיין לא מצאו. כי בוודאי אי אפשר להחזיר להם כל עבדתם המרובות מאוד בפעם אחת, שלא יזיק להם ריבוי האור חס ושלום. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. ובהכרח להחזיר להם מעט מעט כפי הכנתם וכפית עוררותם אל האמת. ובכל פעם על ידי כל תורה ותורה שהם מקבלים מהצדיק, בעת שבאים אליו, על ידי זה נמשך להם אור ונר לחפש על ידם אחרי שאר עבדתם. כי התורה נקראת אור ונר כמו שכתוב כי נר מצווה ותורה אור. והעבדות צריכים לחפש אחריהם. והחיפוש הוא בנרות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו על ידי אור ונר של התורה והמצוות שהחכם מזכה אותם, על ידי זה מאיר אור נשמתם, ועל ידי זה יכולים לחפש ולמצוא את עבדתם בבחינת נר השם נשמת אדם חופס וכו'. ג. וזה בחינת כל סדר התפילה. כי בכל יום צריכים להמשיך כל בחינת תיקונים אלו המבוארים בזאת התורה כדי לזכות להמשיך תורה וכו'. כי בכל יום ויום צריכים להמשיך על עצמו התורה מחדש בבחינת אשר אנוכי מצווך היום בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכמו שאנו מברכים בכל יום נותן התורה. ולהמשיך תורה צריכים הבחינה על דיינו לשבר תאוות ממון על ידי צדקה וכו'. ועל ידי זה נתבטל לחרון אף ונמשך חסד וכו' ונמשך הדעת. ועל ידי זה מעלין הנפשות וממשיכין תורה, שעל ידי זה נמשך השגחתו ידבח בשלמות עלינו. וזה בחינת כל סדר התפילה. כי בתחילה אומרים קורבנות וקטורת, זה בחינת שבירת וביטול העבוד הזורי של תאוות ממון על ידי הצדקה שהוא רוח נדיבה. כי הקורבנות הם בחינת צדקה, כי הם בחינת רוח נדיבה, כי הם נדבת לב. כמו שכלל בפסוק קורבנות וצדקה, כמו שכתוב מוצא שפתיך תשמור ועשית, כאשר נדרת וכו', אשר דיברת בפיך, זו צדקה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל ידי זה מבטלין העבוד הזורי שהוא תאוות ממון, שהוא בחינת חרון אף ודינים. כי קורבנות הם תיקון עולם העשייה, ששם עיקר אחיזת העבוד הזורי והדינים כמובע בכוונס. ועל כן באמת צריכים ליתן צדקה קודם התפילה כדי לשבר תאוות ממון, לבטל אחרון אף והדינים הנאחזים בעשייה. כי כל העסקים והמסע ומתן והמלאכות שעושים הם בחינת עשייה, ומחמת ששם עיקר אחיזת העבוד הזו והקליפות, על כן צריכים להתחזק ולהתגבר מאוד שלא ייפול לתאוות ממון חס ושלום. והעיקר הוא על ידי צדקה שעל ידי זה משברין תאוות ממון כנל, שזהו בחינת קורבנות שהם בחינת צדקה שהם בחינת תיקון העשייה כנל. וזהו בחינת קטורת שאומרים אז. כי קטורת הם בבחינת המשכת כוח הצדקה אל הלב, לשכך חמימות הלב לבטל תאוות ממון כמו שמבואר שם. שזהו בחינת תיקון העשייה כנל. ואחר כך אומרים פסוקי דזימרה, זה בחינת וחדנחית אירוחה ליבה מקבלה בחדווה דניגונה דלוואי. חדווה דניגונה דלוואי זה בחינת פסוקי דזימרה, שהם מזמירות וניגונים, שירות ותשבחות שהיו הלוויים עוסקים בהם בבית המקדש. ואז זוכין להמשיך השירות דקדושה שהוא בחינת איזה הוא השיר השמח בחלקו, שזהו בחינת קטורת מאשרת. וזהו בחינת והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל. ואז צריכים לחזור וליתן צדקה כדי להמשיך הרוח נדיבה, בחינת צדקה, שיקבל אותו הלב בשמחה, בבחינת חדווה דניגונה דלוואי, בבחינת וחדנחית אירוחה וכו' כנל. ועל ידי זה נמשך חסד וכו'. ועל כן אומרים אחר כך ברכות קריאת שמע שהן ברכת המאורות ואהבת עולם. כי ברכת המאורות זה בחינת חסד שהוא אור יום, כמו שכתוב יומה מצווה השם חסדו, וכמו שמבואר שם בתורה הנ"ל על מאמר רבותינו ז"ל, והבקאי באתרא עמיקא וכו' עיין שם. וזה בחינת ברכת אהבת עולם שהוא בחינת אהבה וחסד, כי הוא בחינת היכל האהבה שהוא חסד כמו שהיית בכוונס. היינו כנל, שעל ידי שבירת תאוות ממון על ידי הצדקה, שזו בחינת קורבנות כנל, על ידי זה זוכין לחדווה דניגונה דלוואי, שהוא בחינת פסוקה דזימרה כנל. ועל ידי זה זוכין לחסד, שזהו בחינת ברכות קריאת שמע, שהן ברכת המאורות ואהבת עולם כנל. ועל ידי החסד נמשך הדעת כנל. וזה בחינת קריאת שמע. כי עיקר המשכת המויכין והדעת הם על ידי קריאת שמע כמבואר בכוונס. ועל ידי הדעת יכולים לקח ולקבץ הנפשות ולהעלותם בבחינת מים נוקבין ולייחד קודש בריחו ושכינתה. ואז נתחדשים הנפשות בבחינת עיבור ועל ידי זה נולד ונמשך תורה. וכל זה הוא בחינת תפילת 18. שאז עיקר הייחוד של קודש בריחו ושכינתה, שנעשה על ידי שהדעת והמויכין שהמשכנו בקריאת שמע כמבואר בכוונס. ואז עולין כל הנפשות בבחינת מים נוקבין וכו'. ועל ידי זה נמשך תורה. וזה בחינת ברכת שים שלום שיגמר התפילה, שאז עיקר הייחוד. ואז ממשיכין התחדשות התורה שנולד מהייחוד. שזהו בחינת המברך את עמו ישראל בשלום, שהוא התורה שנקראת שלום. כמו שכתוב השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, שנאמר על קבלת התורה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזה בחינת עיר גיבורים הלך חכם ויורד עוז מבטחה. בחינת השם עוז לעמו ייתן, השם יברך וכו'. ועל כן מזכירים קבלת התורה בברכת שים שלום. כמו שאומרים כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורת חיים וכו'. ועל ידי התורה נמשך השגחה שלמה. וזה בחינת אשרי ובא לציון ושיר של יום וקטורת שהוא בחינת ירידת השפע כמו שהיית בכוונס. היינו, כי על ידי התורה נעלנו ממשיכין עלינו השגחתו בשלמות שעל ידי זה יורד עלינו רוב שפע טובה וברכה וכו'. נמצא שכל סדר התפילה הוא בחינת כל התיקונים הנ"ל, כי צריכים להמשיך בחינת קבלת התורה בכל יום מחדש, שזהו בחינת התחדשות המויכין שבכל יום. ד. בעיקר הערת המויכין הוא ביום דייקה, ובלילה מסתלקין המויכין, אך אז מחיין עצמן בהתורה שקיבלו ביום, בבחינת זאת נחמתי בעוני כי אמרתך חייתני, שבעת החושך והגלות בחינת לילה, אז מחיין עצמן בהתורה שקיבלו ביום. וזה בחינת מצוות הדלקת נרות חנוכה. וזה בחינת הדלקת נרות המנורה. כי בכלליות נקראים כל הימים אשר הצדיק חי על פני האדמה נקרא בחינת יום. ואחר כך כשנסתלק הוא בחינת לילה. כמו שכתוב במיטת יושיהו, ביום בו השמש בצהריים וכו'. היינו, כי בזמן שהיה בית המקדש, שאז היה עיקר הערת המויכין כידוע, ואז היה עיקר המשכת התורה, כמו שכתוב כי מציון תצא תורה וכו'. אבל גם אז היה עיקר המשכת המויכין והתורה ביום. וסמוך ללילה היו צריכים להדליק נרות המנורה. דהיינו להמשיך בחינת שמן משחת קודש שהוא הדעת, להמשיכו מהתורה שקיבלו ביום, להדליק בו כל הנרות הקדושות בלילה, כדי שיעירו הנרות הקדושות בלילה. דהיינו שגם בלילה יאיר אלינו אור התורה שקיבלנו ביום על ידי שדלקנו משם הנרות הקדושות של המנורה. כי עיקר הערת נרות המנורה נמשכים מבחינת אור התורה. כמו שכתוב באוהל מועד מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו וכו'. שנרות המנורה צריכים שיהיו ערוכים כנגד ארון העדות ששם התורה. כי משם הם מאירים בכל הלילה דהיינו מהתורה שקיבלו ביום וכנ"ל. וכן בכלליות העולם. שכל ימי הצדיק הוא בחינת יום. ואז עיקר המשכת הדעת והתורה שהמשיך עלינו. ואחר הסתלקותו שהוא בחינת לילה, ואז נסתמו תר אין דגן עדן ונסתלק הדעת, אך אנו מחיין עצמנו בתורה שהמשיך עלינו ביום, דהיינו בחיים חיותו. כי הצדיקים הגדולים שהם בחינת משה, הם ממשיכים חידושי תורתם על ידי עליית הנפשות כנ"ל. וממשיכים התורה ממקום עליון נורא ונשגב כזה, בשכל נפלא כזה, עד שיש כוח בתורתם להשיב ולהחיות כל הנפשות שיעסקו בתורתם לנצח. כי התגלות תורתם היה על ידי שהעלו הנפשות כנ"ל. ובגודל כוחם העלו גם את כל הנפשות העתידין לבוא, בבחינת ולא אתכם לבדכם וכו', כי את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. והמשיכו התורה בקדושה כזאת, עד שכל מי שיעסוק בתורתם, תאיר לו התורה לצאת מחשכת אפלתו בבחינת נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. כי על ידי עוסקו בתורה, חוזר ונתחדש נפשו בבחינת עיבור, מחמת שזאת התורה נמשכת מעליית התחדשות הנפשות, את אשר ישנו פה ועת וכו'. וזה בחינת טעמה כי טוב שכרה לא יכבה בלילה נרה. שאפילו בלילה, דהיינו אחר הסתלקותו, לא תכבה נרו לעולם ועד. מחמת שסחורתו, דהיינו תורתו טובה מאוד, בחינת טעמה כי טוב שכרה וכו'. כי המשיך תורתו בשכליות כאלה, בבחינת ולוקח נפשות חכם, בבחינת עיר גיבורים עלה חכם וכו', בבחינת שין של שלושה ראשים ושין של ארבעה ראשים וכו', שעל ידי זה תורתו יש לה כוח להעיר גם בלילה ולא תכבה נרו לעולם ועד. וו. וזה בחינת תוקף הנס אל חנוכה. כי כשעמדה מלכות יוון הרי שעה על עמך ישראל ביקשו להשכיחם תורתך וכו'. מלכות יוון הרי שעה זה בחינת תאוות ממון ששם כל העבוד הזורה. ומי שנופל לשם, קשה לו לצאת משם, כמו שכתוב במעשה של הבעל תפילה. ועל כן נקראת זאת התאווה של ממון, מלכות יוון הרשע, בבחינת, תבעתי באבן מצולה ואין מעמד וכו'. כי כשנופלים חס ושלום לתאווה זאת של ממון, הוא בחינת תובע באבן מצולה ואין מעמד, כי אי אפשר לצאת משם כנ"ל. וזה בחינת שביקשו להשכיח התורה לגמרי וגזרו שמד וכו'. כי עיקר שכיחת התורה מרוב בני ישראל הוא על ידי תאוות ממון. כאשר אנו רואים בחוש בהרבה בני אדם שבטלים מהתורה על ידי תרדתם בממון, שרודפים אחר פרנסתם כל ימיהם, ואינם עוסקים בתורה עד ששוכחים אותה לגמרי, רחמון אל יצלן. כמו שאנו רואים כמה אנשים שבימי נעוריהם היו בני תורה, והרבה שהיו מופלגים בלימוד בימי נעוריהם. ואחר כך על ידי שיצאו לשוק נפלו חס ושלום לתאוות ממון, ונטרדו בפרנסתם עד שביטלו את התורה, עד ששכחו אותה לגמרי. ולא האמינו בהשם שיוכל לפרנסם בסיבה קלה, ולא קבעו עתים לתורה. כי נמשכו אחר תאוות ממון עד שנדמה להם שצריכים להתייגע כל ימיהם על הפרנסה, וזה וזה לא עלתה בידם. וזה בחינת כל השמדות שגזרה מלכות יוון הרשעה, שהוא בחינת תאוות ממון. כי כל השמדות וכל עבוד הזורת תחובים בממון, כמו שמבואר בהתורה ציווית הצדק על פסוק ויגרש מפניך אויב ויומר השמד. ומגודל התגברות והתפשטות תאוות ממון, שהוא בחינת מלכות יוון הרשעה, כמעט שנשתכחה תורה מישראל. אך השם יתברך עושה עמנו ניסים ונפלאות גדולות בכל דור ודור, ונותן כוח בהצדיקים אמיתיים שבכל דור שיקבצו ויעלו כל הצדקות שישראל נותנים, ועל ידי זה משברים ומבטלים תאוות ממון מישראל, שלא תתפשט כל כך, שלא תשתכח תורה מישראל חס ושלום. וזה בחינת שהיה הנס על ידי הכהנים בית חשמונאי. כהנים הם בחינת כוח הצדקה וחסד של ישראל. כי הכהן הוא איש החסד, כי הוא מקבץ כל הצדקות של ישראל. כי צריכים ליתן לו תרומות ומעשרות, וכל מתנות כהונה שהם בחינת צדקה וחסד. ובכוח זה משברין ומבטלין תאוות ממון מישראל. וזה בחינת בית חשמונאי, בחינת יעתה יהיו חשמנים מיני מצרים, שהוא בחינת צדקה שמשברת תאוות ממון. כי מצרים הוא בחינת תאוות ממון, כי היא מלאה גילולים ועבוד הזורש הם בחינת תאוות ממון, וכמובן במעשה של הבעל תפילה, שרמזה בישעיה קפיטל המדלף שהוא הוי היורדים מצרים לעזרה וכולי אין שם. ומי שנוטל ממונו ונותן צדקה, זה בחינת יעתה יוחשמנים מינים מצרים, שמתוך תאוות ממון הוא מתגבר ומשבר תאוותו ונותן ממונו לצדקה. נמצא שהכהנים בית חשמונאי זה בחינת כוח הצדקה שישראל נותנים, ועל ידי זה מכניעים ומבטלים בחינת מלכות יוון הרשעה, שהוא בחינת תאוות ממון כנל. זין. וזה בחינת מה שהיוונים תימאו כל השמנים, שמן משחסקוידש הוא הדעת והתורה. כי על ידי תאוות ממון נפגמים ונתקלקלים כל המויכין והדעת. כי כמו שעל ידי שבירת תאוות ממון זוכים לדעת שעל ידי זה ממשיכים תורה כנל, כמו כן להפך כשמתגבר תאוות ממון שהיא בחינת מלכות יוון, אז נפגם הדעת ואי אפשר להמשיך תורה. וזה בחינת תימאו כל השמנים, היינו כי תאוות ממון מתפשטת על הכל לקלקלם חס ושלום. כי על רוב העולם שהם המון עם היא מתפשטת להשכיחם תורתו לגמרי, כי מריבוי תרדותם בממון אינם עוסקים בתורה ומצוות, עד ששוכחים חס ושלום התורה לגמרי כנל. אך אפילו על אותן שנשאר להם איזה דעת קצת ועוסקים בתורה, גם עליהם מתגברת תאוות ממון עד שמתמה ומקלקלת את הדעת. כי מחמת תאוות ממון על פי רוב יש להם פניות גדולות ומחשבות זרות הרבה בתפילתם ותורתם ועבודתם. וזה בחינת שמלכוס יובון הרשעה שהיא תאוות ממון תימאו כל השמנים, שאפילו במקום שנמצא איזה שמן שהיא בחינת דעת ותורה, התאווה של ממון מתמה ופוגם את הדעת, כי נכנס בו כמה וכמה פניות ושקרים ומחשבות זרות מחמת חמדת הממון ותרדתו בהפרנסה. ומחמת זה לא היה שמן להדליק עד שמצאו בנס צלוחית שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול וכו'. כהן גדול זה בחינת הצדיק הגדול האמיתי שהוא יכול לברר ולהעלות כל הצדקות והחסדים שישראל עושים. כי כהן יש חסד בחינת צדקה כנל. והכהן הגדול הוא בחינת חסד גדול מאוד כי הוא כלול מכל הכהנים והוא זוכה להיכנס לתכלית הקדושה של הבית המקדש. כי הוא נכנס לפני ולפנים למקום הארון והלוחות. וכל עבודת הבית המקדש תלוי בו. כי הוא מקבץ כל הצדקות והחסדים של כל ישראל, ומשבר ומבטא לעבודה זרה מישראל שהוא תאוות ממון. ועל כן הוא זוכה לשירות גדול, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו. כי עיקר השירות באמת הוא על ידי שבירת תאוות ממון, כמו שמבואר בתורה ציווית הצדק בסימן חפג אין שם. ועל כן הוא זוכה לתכלית הקדושה של הבית המקדש, כי על ידי צדקה שהיא שבירת תאוות ממון, זוכין לקדושת הבית המקדש, בחינת ואני ורוב חסדך אבוא ואיתך, כמו שמבואר שם. וזה בחינת צלוחית של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. זה בחינת חתום תורה בלימודי. היינו, שהצדיק הגדול האמיתי שהוא בחינת כהן גדול שיבר תאוות ממון לגמרי בתכלית על ידי כוח הצדקה, עד שהשמן משחת קודש שלו, שהוא הדעת שלו, חתום בחותם שאין בו שום מגע זר, כי הוא נקי וזך לגמרי מכל מיני פניות הבאים על ידי תאוות ממון. ועל ידי זה הוא יכול להמשיך תורה בקדושה נפלאה שהוא בחינת חתום תורה בלימודי. שהתורה תהיה נחתמת ונקבעת בליבם לעולם, עד שתחזירם למוטב בבחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך וכו', שהוא בחינת תפילין מויכין. כי הצדיק הנ"ל ממשיך תורתו בבחינת חותם דקדושה, בחינת תפילין מויכין, כמובן בהתורה הזאת אין שם. וזהו, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד, ונעשה נץ ודלק 8 ימים. היינו, כי כפי סדר הבריאה שכל קיומה על ידי התורה, שהצדיקים ממשיכים בכל עת, צריכים להמשיך התורה בכל יום מחדש. כי בכל יום נמשכים מויכין חדשים כידוע. ועל כן בהשמן שהוא הדעת הקדוש של הצדיק האמת, שהוא בחינת כהן גדול, לא היה ראוי להדליק כי אם יום אחד. כי ביום האחר צריכים מויכין חדשים וחידושי תורה חדשים. אך כל זה היה אם היה הדור בתיקונו, וכמו שיהיה לעתיד כשיבוא משיח צדקנו, שאז יהיו נפתחים מעיינות החוכמה, ויגלו לנו הצדיקים חידושי תורה בכל יום. אבל עכשיו בעומק הגלות קשה לגלות חידושי תורה אמיתיים אפילו פעם אחת בשנה. רק שהשם יתברך בעוצם רחמיו נתן כוח להצדיק האמת, שהוא נקי וזך מכל, שימשיך תורה בדרך נס נפלא עד שהשמן והתורה שאינו ראוי להדליק ולהעיר כי אם ביומו כנל, אבל מעוצם קדושת הצדיק הוא ממשיך התורה ממקום גבוה ועליון כזה, מבחינת התורה שתתגלה לעתיד, שיורה איתה דעתי כסתימה, עד שדולק ומאיר השמן והתורה שלו בחינת 8 ימים. דהיינו, שמאירה התורה שלו כל ימי עולם עד יום השמיני, שהוא בחינת בינה על מדעתה, שאז יתגלה האמת בעולם, ועולתה תקפוץ פיה וכו'. כי כל ימי עולם הזה מבחינת 7 ימי הבניין, בחינת 7 מידות. אבל יום השמיני הוא בחינת בינה על מדעתה, למעלה מהבניין, ששם מתבטלת הסתראחה לגמרי, בחינת ואת רוח התומה האוויר מן הארץ, בחינת וביום השמיני אימול בשר עולתו. שאז בבחינת יום השמיני יהיה נימול נחתם ונתבטל העולה החופה על הקדושה, בבחינת ואת רוח התומה האוויר מן הארץ. היינו שהצדיק הגדול ממשיך התורה בקדושה כזאת, עד שתהיה מהירה כל ימי עולם עד לעתיד לבוא. ועל זה קבעו לנו 8 ימי חנוכה, שכל אדם בביתו ידליק נר חנוכה, שבחינת נרות המנורה. כי על ידי תוקף הנס המשיכו הצדיקים הגדולים תיקון נפלא כזה, והרה נפלאה כזאת על ידי תורתם הקדושה, שנאמרה על ידי עליות נפשות וכו' כנל, עד שכל אדם בביתו יש לו כוח להדליק נר חנוכה, שבחינת אור התורה. כי כל אדם יכול להאיר על עצמו אור תורתם שתאיר לו כמו אור ונר, לצאת מחשכת אפלה שלו. וזה בחינת נר חנוכה לשון חינוך, שכל מי שרוצה לחנך עצמו בעבודת השם יזבוח, יכול להמשיך שמן משחס קודש ולהדליק נר מאור תורתם שגילו והמשיכו ממקום שהמשיכו. עד שכל אדם יכול למצוא את עצמו בתורתם ושתאיר לו לנצח לצאת מאפלה לאור גדול. וזה בחינת מה שמדליקים נר חנוכה למטה מ10 טפחים. כי ממשיכין האור העליון שהוא כלל כל הייחודים שעולה נר, ממשיכין עתה אותו גם למטה מ10 טפחים, כמבואר בקוונס. וזה בחינת פוק חזה גבורת הדמרח, המבואר שם בסוף התורה הנ"ל. דהיינו, שמגודל גבורת כוח הצדיק יש לו כוח להעלות גם הנפשות הנמוכים מאוד מאוד בבחינת עיבור. אפילו מי שלא יצא עדיין מחול אל הקודש, אפילו כמלוא החוט וכוליין שם. וזהו בחינת למטה מ10 טפחים, ששם תכלית העשייה וקשה להעיר אור התורה לשם. אך על ידי תוקף הנס אל חנוכה, שהוא נמשך בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, שהוא בחינת התגלות התורה של העתיד שהמשיכו הצדיקים הגדולים, בני העלייה האמיתיים, על ידי זה יש כוח שיעיר האור גם למטה מ10 טפחים. דהיינו, אפילו באותן שהם בתכלית העשייה, שעדיין לא יצאו מחול אל הקודש אפילו כמלוא החוט, גם להם מאיר אור התורה הזאת, כי גם נפשותם העלו בבחינת עיבור על ידי עוצם כוחם, בבחינת פוק חזה גבורתא דמרח וכנל. ח. ועל כן נוהגים להרבות בצדקה בחנוכה. כי חנוכה הוא בחינת הכנעת מלכות יוון הרשעה שהוא תאוות ממון, ששבירתה על ידי צדקה, שעל ידי זה ממשיכין אור התורה, שמשם נמשך הדלקת נר חנוכה לכל אחד בביתו כנל. על כן מרבין אז בצדקה. ט. וזה בחינת מצוות השבת אבידה. כי השבת אבידה זה בחינת שבירת תאוות ממון. כי לוקח החפץ שמצא, ששווה ממון, ויכול לקחול לעצמו, והוא לוקחו ומחזירו לבעליו. נמצא שהוא בחינת שבירת תאוות ממון, בחינת צדקה. כי השבת האבדה לבעליה הוא גמילות חסדים שהוא בחינת צדקה. כי גדולה גמילות חסד יותר מן הצדקה. נמצא שמצוות השבת אבדה היא בחינת שבירת תאוות ממון על ידי צדקה וחסד, ועל ידי זה נמשך השגחה שלמה הכנל. וזה שכתוב מצוות השבת אבדה בלשון ראייה, כמו שכתוב לא תראה את שור אחיך או סיון נידחים והתעלמת מהם, אשב תשיבם וכו', וכן תעשה לחמורו וכו', לא תוכל להתעלם. לא תוכל להתעלם די כשאסור להעלים עין מן האבדה, שלא יפגום חס ושלום בעיניים העליונים בבחינת השגחתו השלמה. כי כשמשים עין על האבדה ומשגיח עליה, להגביע אותה ולהחזירה לבעליה, כמו כן ממשיך מלמעלה השגחה שלמה, כי זה עיקר בחינת השבת אבדה שהוא בחינת שבירת תאוות ממון על ידי צדקה וחסד, שעל ידי זה נמשך השגחה שלמה כנ"ל. כי עיקר האבדה נמשך מפגם ההשגחה על ידי שלא ישגיח היטב על ממונו ולא שמרו כראוי. ועיקר הפגם הוא על ידי היסח הדעת שהוא בחינת פגם ההשגחה שלמה, דהיינו שאין מסתכל על הדבר היטב עד שיהיה נחזר ונצטייר בעיניו. רק הוא מתחיל להסתכל בו וקודם שמגיע הראות לדבר, השיח דעתו ונתפזר הראות אל הצד לדברים אחרים, ועל ידי זה נגנב ונאבד ממנו. כי בוודאי לא איבד ממונו לדעת, כי זהו שוטה ומשוגע גמור המאבד מה שנותנים לו. רק רוב האבדס הם על ידי היסח הדעת, דהיינו שאינו משמרו כראוי, דהיינו שאין מגיע הראות להחפץ שצריך לשומרו. רק מקודם שמגיע הראות והמחשבה להדבר שצריך לשומרו, מתפזר מן הצד כנל, שזהו בחינת פגם ההשגחה שלמה כמבואר שם בתורה הנ"ל. עיין שם היטב עניין השגחה השלמה. ועל כן זה שמוצא האבדה ומשים עין עליה ואינו מתעלם ממנה ומחזירה לבעליה, הוא חוזר ומשלים ומתקן פגם ההשגחה שלמה. ועל כן הוא חוזר וממשיך השגחה שלמה וכנ"ל. י. כי באמת צריך כל אדם להיזהר מאוד לשמור ממונו וחפציו כבבת עין, כאשר הזהירנו האדמו"ר ז"ל על זה כמה פעמים. כי אף על פי שתאוות ממון מגונה מאוד, אף על פי כן ממון של איש הישראלי צריכים לשומרו מאוד. אדרבה, מחמת שתאוות ממון מגונה מאוד, ויש סכנה גדולה כשיוצא לשוק בשביל פרנסתו שלא ייפול לתאוות ממון, אך הוא מוכרח לצאת בשביל פרנסה. על כן זה הממון שכבר הרוויח בהשגחתו ידבח על ידי איזה מלאכה או מסע ומתן וכיוצא, בוודאי צריך לשומרו מאוד, מאחר שסיכן נפשו בגשמיות ורוחניות בשביל זה. ועל כן חזר יעקב אבינו על פחים קטנים, כי צדיקים ממונם חביב עליהם וכו'. ואין זה מחמת תאוות ממון חס ושלום. אדרבה, מחמת שמבוזה וקשה ביניהם מאוד כל עסקי העולם, שצריכים לעסוק בשביל פרנסה, מחמת שמתבטלים על ידי זה מדברי תורה, ואף על פי כן בהכרח לעסוק גם בזה בשביל פרנסה המוכרחת. על כן זה החפץ והממון שכבר בא לידם, שומרים אותו היטב שלא יהיה נאבד חס ושלום, שלא יצטרכו לחזור ולהתבטל מדברי תורה חס ושלום בשביל זה. ומי שפוגם בשמירת הממון, הוא פוגם בבחינת השגחה שלמה כנ"ל. ועל כן זה שמשיב האבדה הוא ממשיך בחינת ההשגחה שלמה כנ"ל. י"א. וזה בחינת ויקרא יעקב אל בניו ויאמר אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. שביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל לדבר דברים אחרים, ואמר יקבצו ושימעו וכו'. ובוודאי מה שדיבר אחר כך היה מעין מה שרצה לגלות. כי לכאורה תמוע, מאחר שלא גילה כלל מהקץ, למה נכתבו דבריו אלו בתורה, מה שאמר ואגידה לכם וכו', מה שלא גילה כלל. אך באמת מה שאמר אחר כך מחובר ושייך למה שרצה לגלות. כי יעקב רצה לגלות ממש קץ הגאולה ונסתלקה ממנו שכינה, כי הוא קץ הפלאות ואסור לגלותו. על כן התחיל לדבר דברים אחרים ורמז והעלים להם את הקץ בתוכם, והודיעם במה יזכו לקץ הגאולה. היינו שעיקר הגאולה תלויה בהתגלות התורה בבחינה הנ"ל, דהיינו על ידי הצדיקים שהם מבחינת משה משיח, שיש להם כוח לקבץ את הנפשות בחוכמתם ולהעלות בחוכמתם להמשיך תורה וכנ"ל. וזהו בחינת יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. יקבצו ושימו בני יעקב זה בחינת קיבוץ הנפשות, שכל אלו הנפשות הבאים לשמוע דבר השם ומקבצם יחד ומעלה אותם בבחינת עיבור. וזהו יקבצו ושימו, שמזהיר אותם שיתאספו ויתקבצו יחד ויתו אוזניהם ויהיו מוכנים לשמוע, ועל ידי הקיבוץ וההכנה הזאת שהם חפצים לשמוע, על ידי זה מעלה החכם נפשותם, ועל ידי זה מוריד להם תורה, ואז יש להם מה לשמוע. וזהו ושמעו אל ישראל אביכם, דהיינו שישמעו התורה הנפלאה שהמשיך וגילה להם. ועל כן נאמר שתי פעמים ושמעו, כי ושמעו הראשון נאמר על מה שמתאים אוזנם ומכינים עצמם לשמוע בעת הקיבוץ, שזהו בחינת הרצון החזק שיש לכל אחד ואחד הבאים לשמוע דבר השם. שזהו עיקר בחינת קיבוץ הנפשות, דהיינו הרצונות, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ונפש הוא בחינת רצון וכולי עיין שם. כי שמיעה בליבה תליה. היינו רצון הלב ותשוקתו הגדולה לשמוע דבר החכם הצדיק האמת, שזהו בחינת נפש כנ"ל. ועל ידי זה מקבצם ומאספם יחד בבחינת יקבצו ושימעו בני יעקב, ואחר כך מוריד להם על ידי זה תורה. וזהו בחינת ושימעו השני, שהוא ושימעו אל ישראל אביכם שנאמר להתגלות התורה שמגלה להם וכנ"ל. ועל כן נאמר בתחילה יעקב יקבצו ושימעו בני יעקב ואחר כך ישראל ושימעו אל ישראל. כי בעת הקיבוץ קודם התגלות התורה, שאז הוא עדיין בחינת עיבור, אז נקראין המויכין והדת בחינת יעקב, בחינת בבטן עקב את אחיו שהוא בחינת עיבור. ואחר כך כשנולד ונתגלה התורה, אז הוא בחינת ישראל, כמו שכתב אדמור זל בתורה עתיקה על פסוק כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו, עיין שם. בית. ועל כן קינטר יעקב השלושה שבטים הראשונים ראובן, שמעון ולוי. כי זה ידוע שכל בחינה כלולה מכל הבחינות. ועל כן בכלל הנפשות שהחכם מקבצם יחד ועולה עמהם וממשיך תורה, שזהו בחינת שתי שכליות. כי הקיבוץ הוא בחינת שכל אחד ומה שממשיך תורה הוא שכל שני. בחינת שין של שלושה ראשין ושין של ארבעה ראשין. בכלל אלו הנפשות יש בהם שתי בחינות. כי יש נפשות שהן בבחינת השכל של הקיבוץ שמקבצם ומעלה אותם בבחינת עיבור. ויש נפשות שהן בבחינת השכל של המשכת התורה. ואלו השלושה שבטים הראשונים, ראובן, שמעון ולוי, הם בבחינת השכל של הקיבוץ. דהיינו שהם הראשונים ומהם מתחיל להעלותם בבחינת עיבור, לגרום הייחוד על ידם בתחילה. ומחמת שכל ההתחלות קשות, על כן בתחילה בעת בחינת העיבור, אז מתעוררים דינים קשים חס ושלום. כי עיבור בחינת דין כידוע, כמו שכתוב, ויתעבר השם בי למענכם. וכמו שראינו בעינינו אצל הצדיקים הגדולים שבתחילה בעת שהכינו עצמם לומר תורה, היו רואים מהם קפידות גדולות, מה שלא היה דרכם בכך תמיד. אך כל זה נמשך מבחינת רוגז ודין של בחינת עיבור. ועל כן קינטר יעקב אבינו שלושת השבטים הראשונים האלו, מחמת שהם הראשונים, שעל ידם עיקר התחלת המשכת הייחוד, שהוא בחינת עיבור, שאז הוא בחינת דין וקינטור כנ"ל. כי שמות שלושה שבטים אלו מרמז על זה. כי ראובן נקרא על שם קירה השם בעוני כי אתה יהבני אישי. זה מרמז שעדיין אין ייחוד שלם בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, מחמת פגם מעשיהם. אבל הצדיק בגודל כוחו שמעורר מעט הטוב שיש בישראל, הוא מעלה ומלקט גם הנפשות הפגומים עם הטובים, בבחינת ריתי מורי עם בשמי וכו', כמו שמבואר שם, עיין שם, עד שמעורר רחמי השם יתברך שיראה בעניי ישראל ויואב אותם ויתקרב ויתייחד עמהם. וזה בחינת כי ראה השם בעוני כי אתה יהבני אישי. וכן שמעון נקרא על שם כי שמע השם כי שנואה אנוכי וכו'. וכן לוי שנקרא על שם הפעם ילווה אישי אליי וכו'. נמצא ששמות כל אלו השלושה שבטים מורים על תחילת הייחוד. היינו שהם מעוררים וגורמים הייחוד והאהבה והחיבור בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, מה שבתחילה היו כמו רחוקים וסנועים ממנו, וסבלו עינויים וצרות רבות. ועתה יאהבם ויקרבם ויתלווה ויתחבר אליהם וכנ"ל. ועל כן, מחמת שאלו השבטים הם בחינת ההתחלה, בחינת עיבור שהוא דין, על כן קינטרם בדברים וכנ"ל. אבל יהודה היה בחינת הפעם מודה את השם, שמרמז שכבר נחמרו רחמי השם יתברך, ונתבטלו הדינים והרוגז לגמרי, והתחיל להימשך מלמעלה המשכת התורה, שאז נמתקין כל הדינים כשהמויכין מתחילים להימשך. וזהו הפעם עודה וכו', בחינת המשכת התורה, שאז עיקר השבח וההודיה, בחינת עודך ביושר לבב בלומדים משפטי צדקך. כי יהודה הוא בחינת משיח שיצא ממנו, שאז יהיה עיקר התגלות התורה בבחינה הנ"ל, שעל ידי זה עיקר הגאולה כנ"ל. ועל כן כשהגיע ליהודה התחיל לקרבם בדברים טובים, כי כבר נתבטל הדין והרוגז הנאחז בבחינת עיבור, והתחיל להתמשך בחינת התגלות התורה והדעת שהוא בחינת רחמים וחסד כנ"ל. נמצא ששלושה שבטים הראשונים הם בחינת עיבור, ושאר השבטים הם בחינת הולדת והמשכת התורה. ועתה תראה נפלואס, שבשביל זה בעת יציאת מצרים הזכיר שלושה שבטים אלו לבדם בפרשת וערה. כמו שכתוב, אלה ראשי בית אבותם וכו'. ופרש רשי שם, לפי שקינטרם יעקב אביהם לשלושה שבטים הללו בשעת מותו, חזר הכתוב ויחסם כאן לבדם לומר שחשובים הם. כי בכלליות נחשב כל גלות מצרים בבחינת עיבור כידוע. ויציאתם משם וגאולתם נחשב בחינת לידה כידוע. כי כבר מבואר שכל בחינה כלולה מכל הבחינות. ועל כן אף על פי שיעקב בוודאי המשיך וגילה תורה הרבה לבניו, ובפרט הברכות הקדושות שברכם קודם אותו, שכל דיבור ודיבור הוא תורה גבוה, ומרומז בהם כל מה שיעבור עליהם ויקרא אותם עד הסוף, אף על פי כן עדיין לא ניתנה בימיו. ועל כן כל עניין יעקב הוא בחינת קיבוץ הנפשות בבחינת עיבור. עד שבא משה רבנו וגרם ייחוד נפלא למעלה, עד שהוציא מבחינת טיבור והמשיך תורה שהיא התגלות הדעת שהיא בחינת לידה, שזהו עיקר בחינת יציאת מצרים. ועל כן בעת בחינת העיבור סבלו ישראל צרות רבות בגלות מצרים, כי עיבור בחינת דין כנ"ל. וזה בחינת תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. שהתגלות התורה נמשך על ידי משה, בחינת תורה ציווה לנו משה. אך הירושה הקדושה, שהיא התגלות התורה שהביא לנו משה רבנו, נמשך על ידי קהילת יעקב, בחינת מורשה קהילת יעקב. דהיינו, על ידי קיבוץ הנפשות בבחינת עיבור, שזהו בחינת יעקב. כי עיקר הקהילה והקיבוץ על ידו, כי הוא שורש כל הנפשות. כמו שכתוב, כל הנפש הבאה לבית יעקב, כמו שכתב האדמור ז"ל במקום אחר. ועל כן בעת יציאת מצרים הזכיר אלו השלושה שבטים הראשונים לבד, כי הם עיקר בחינת העיבור. ועתה עיקר הגאולה תלויה בהם להמתיק ולבטל הדין הנאחז בבחינת עיבור, שהם בחינת אלו השלושה שבטים, על ידי החסד והרחמים שהתחיל להתמשך בעת הגאולה, על ידי שכבר נתעורר בחינת המשכת התורה, שעל ידי זה היה עיקר הגאולה. כמו שכתוב בו, הוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים וכו'. ועתה, מתקו דברי רשי הנ"ל, והם מהפסיקתא, שלפי שכינתרם יעקב לאלו השלושה שבטים וכו'. כי בוודאי כן הוא, שלפי שכינתרם וכו', שזהו מחמת שם בחינת עיבור, ששם אחיזת הדין, שמשם היה כל גלות מצרים, על כן אתה בעת הגאולה צריך לחזור ולהזכיר אותם דייקה, כי עיקר הגאולה תלוי בהם להמתיק הדין מהם על ידי המשכת התורה שהתחיל על ידיהם, על ידי שהיו בבחינת עיבור, שעל ידי זה עיקר הגאולה כנ"ל. וזה שפרש רשי שם שחזר הכתוב ויחסם לומר שחשובים הם, כי בוודאי מה שמהם עיקר התחלת עליית הנפשות בבחינת עיבור, שאז הוא בחינת דין, אין מחמת גריותם חס ושלום. אדרבה, הוא חשיבותם שהם גדולים כל כך, שמהם עיקר ההתחלה שקשה מאוד. ומחמת זה בעצמו כנתרם כנ"ל. אבל באמת הם חשובים. ועל כן בעת הגאולה צריכים להזכיר אותם דייקה, כי עיקר הגאולה על ידם. כי אם לא היה בחינת עיבור, לא היה בחינת לידה שהוא בחינת המשכת התורה שהוא עיקר הגאולה כנ"ל. י"ג נמצא שבכלליות העולם קיבוץ הנפשות בבחינת עיבור ובחינת יעקב, בחינת כל הנפש הבאה לבית יעקב כנ"ל. והמשכת התורה הוא בחינת משה שהמשיך ונתן לנו את התורה. ועל כן הוכרח יעקב אבינו להורידם למצרים ומשה רבנו הוציאם. כי ירידת ישראל למצרים נמשך מבחינת עיבור כידוע שזהו בחינת יעקב. אבל הירידה הוא בשביל העלייה, כי אם אין עיבור אין לידה. וכמו שכתוב, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי העלך גם עלו. כי על ידי זה זכור אחר כך לגאולה על ידי משה שהמשיך ונתן לנו את התורה שזהו בחינת לידה כנ"ל. וזה שהיית במדרש פרשת ויחי. יעקב סיים בזאת, וזאת אשר דיבר, ומשה פתח בזאת, וזאת הברכה. משה סיים באשרי, אשריך ישראל, ודוד פתח באשרי, אשרי האיש וכו'. היינו, כי יעקב הוא בחינת קיבוץ הנפשות, ועל כן סיים בזאת, כי זאת הוא בחינת מלכות, אמונה. כמובן בתיקונים באריכות. ומלכות אמונה היא בחינת כלליות הנפשות כידוע. ועל כן משה פתח בזאת שסיים יעקב, כי על ידי קיבוץ הנפשות שהוא בחינת יעקב, המשיך משה התורה. ועל כן שם בבזות הברכה מתחיל תכף לדבר מהמשכת התורה, שנמשך על ידי קיבוץ הנפשות שהוא בחינת יעקב. כמו שכתוב שם, השם מסיני בא וכו'. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב וכנ"ל. ועל כן יעקב סיים בזאת ומשה פתח בזאת, כי כל בחינת יעקב הוא בחינת קיבוץ הנפשות שהוא בחינת זאת, ובזה פתח משה, כי על ידי זה הקיבוץ הנפשות של יעקב שהוא בחינת זאת, המשיך משה התורה כנ"ל. וזהו, משה סיים באשרי ודוד התחיל מאשרי. כי על ידי המשכת התורה נמשך השגחה שלמה שהוא בחינת אשרי, לשון אשורנו ולא קרוב, כמו שכתב שם האדמור ז"ל על פסוק אשרי העם. ודוד התחיל מאשרי, כי דוד הוא בחינת משיח שכל עסקו להמשיך השגחה שלמה על ידי התורה שממשיך על ידי בחינות הנ"ל. כי כל הצרות וכל הגלויות שסובלין עתה הוא מחמת הסתרת פנים, דהיינו שכביכול אין נמשך השגחתו בשלמות עלינו. ועל זה אנו צועקים בכל עת, עד אנה תסתיר את פניך ממני וכו'. למה פניך תסתיר תשכח עוניינו ולחצנו? וכתיב, ראה עוני ועמלי וכו'. וכל עסקם של הצדיקים האמיתיים שמקיימים אותנו ומחיים אותנו במרירת הגלות הזה, ומעוררים וממשיכים הגאולה, הוא על ידי ההשגחה שלמה שממשיכים בכל עת, על ידי חידושי תורתם שממשיכים, על ידי עליית הנפשות וכנ"ל. וזהו בחינת דוד, שהוא משיח שהתחיל באשרי במה שסיים משה. כי עיקר המשכת התורה שממשיך הצדיק בחינת משה, הוא כדי להמשיך השגחה שלמה שהוא בחינת אשרי, שזהו בחינת דוד משיח שנקרא יפה עיניים וטוב רוי. מחמת שהוא ממשיך השגחה שלמה בחינת ושמתי עיניי עליהם לטובה. שעל ידי זה עיקר הגאולה כנ"ל. נמצא ששלושה צדיקים אלו, יעקב, משה, דוד, הם כלל השלושה בחינות הנ"ל שהם קיבוץ הנפשות להעלותם בחינת עיבור, שזהו בחינת יעקב, והמשכת התורה שזהו בחינת משה, והמשכת השגחה שלמה שזהו בחינת דוד משיח. וכל אלו השלושה בחינות כלולים וקשורים ותלויים זה בזה כמבואר בתורה הנ"ל. על כן, במה שסיים זה פתח זה. כי כל אחד תלוי ומקושר בחברו כנ"ל. כי על ידי קיבוץ הנפשות ממשיכים תורה, ועל ידי המשכת התורה נמשך השגחה שלמה כנ"ל. י"ד. וזהו גם כן מה שהיית במדרש פרשת וזאת הברכה, ששם מתחיל מאברהם, וזה לשונו, אברהם ברך את יצחק וכו' דכתיב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק וכו'. עמד יצחק לברך את יעקב אמר, ממקום שפסק אבא, משם אני מתחיל. אבא הפסיק ב-איתן, אף אני מתחיל ב-איתן מניין, שנאמר ויתן לך אלוקים. ובמה חתם בקריאה שנאמר, ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. עמד יעקב לברך את השבטים, אמר איני פותח אלא בקריאה, שנאמר ויקרא יעקב אל בניו. ובמה חתם בזאת וכו'. עמד משה לברך וכו'. כי התחלת התיקון התחיל מאברהם אבינו שהוא התחיל להוציא העולם מכללותיה שנתקללה על ידי חטא אדם הראשון, ולהמשיך ברכות. דהיינו להמשיך השפעת התורה שמשם כל הברכות. כמו שכתוב השם עוז לעמו ייתן, השם יברך וכו'. בהתחלת התיקון הוא על ידי הצדקה, שעל ידי זה משברין תאוות ממון כנ"ל בהתורה הנ"ל. וזה בחינת אברהם איש החסד, שעשה חסד וצדקה הרבה עם כל באי אוילום. ועל ידי זה שיבר תאוות ממון, כמו שמבואר בהתורה מישרא דסכינא בסימן ל' מדיין שם. וביטל בחינת בעיצבון תאכלנה, בחינת בזיעת אפיך שנתקללו בחטא אדם הראשון. ומחמת שהוא זכה לבטל הקללה הנ"ל, על כן נמסרו לו הברכות, כמו שכתוב, והיה ברכה וכו'. והוא מסר הברכה ליצחק וסיים בויתן. כי מידת אברהם הוא בחינת השפעה ונתינה, בחינת נתינת צדקה וחסד, בחינת נתון תיתן וכו'. ועל כן סיים בויתן. ויצחק פתח בזה וסיים בויקרא. כי יצחק הוא תיקן מידת הגבורה, בחינת סיטרא דלוי, ששם בחינת הניגון והשיר. ועל כן הוא המשיך התיקון הנאמר בהתורה הנ"ל, שהוא בחינת וחדנה חיטה ורוחה, ליבה מקבל בחדווה דניגונה דלוואי, שהוא בחינת שלמות תיקון תאוות ממון, שישכך חמימות הלב לתאוות ממון, ויהופכו לשמחה, שישמח בחלקו, ולא יעץ להעשיר. שזהו בחינת חדווה דניגונה דלוואי, שזהו בחינת יצחק, שהוא בחינת גבורות קדושות, שמשם עיקר השתלשלות אחיזת תאוות ממון, בחינת מצפון זהב יעתה, שהם בחינת חרון אף ודינים. ואין הדין נמתק אלא בשורשו. דהיינו, כשממשיכים כוח הצדקה והחסד של אברהם איש החסד, לבחינת גבורות יצחק, שהוא בחינת חמימות הלב, ומשכחים חמימות הלב דסיטרא אחרא, שלא יבער הלב לתאוות ממון. רק אדרבה, ישמח בחלקו עד שיזכה לבחינת חדווה דניגונה דלוואי. כי הניגון והשמחה הוא בחינת לוי, שהוא בחינת יצחק, שהוא בחינת שמאל דקדושה, ששם השיר והניגון והשמחה, כשמבטלים משם אחיזת הדינים דסיטרא אחרא, שהם בחינת תאוות ממון, וזוכים שיבער ויתחמם הלב להשם יתברך בשמחה ושיר וניגון, בבחינת ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. ועל כן פתח יצחק ממקום שחתם אברהם שהוא ויתן. כי הוא העיקר שצריך להמשיך כוח נתינת הצדקה של אברהם לשכך חמימות הלב שנמשך מגבורת יצחק לבטל משן אחרון אף. בחינת בזעת אפיך תאכל לחם. ולהופכו לשמחה וניגון שהוא בחינת יצחק שנקרא על שם הצחוק והשמחה. ועל כן סיים בויקרא. זה בחינת שצריכים לקרות ולהזמין את כוח הצדקה שהוא בחינת אברהם לתוך בחינת גבורת יצחק, כדי לשכך חמימות הלב שבוער לתאוות ממון שמשתלשל משם כנל. וזהו בחינת וקראו נדבות השמיעו. שצריכים לקרות את הרוח נדיבה שהוא כוח הצדקה ולהשמיע אותו אל הלב. כי שמיעה בלי בטליה. עד שישמע הלב יקבל כוח הצדקה בבחינת וחדנך איתה אורוחה, ליבה מקבלה בחדווה דניגונה דלוואה וכנל. ומשם התחיל יעקב ויקרא אל בניו וסיים בזאת. כי על ידי כוח הצדקה של אברהם שהמשיך יצחק לתוך הלב וכו', שזה עיקר שלמות שבירת תאוות ממון, עד שהפך חמימות הלב לשמחה וניגון ושיר, דהיינו שלא יהיה בליבו שום חמימות דסיטרא אחא שהוא תאוות ממון, שהוא כלל אב להאוילום, רק שיתחמם ליבו להשם ידבח, להודות וללל אותו ידבח בשיר וניגון וכו', שהוא בחינת חדווה דניגונה דלוואי כנל, שזהו גם כן בחינת קריאה, בחינת הודו להשם קירו בשמו, כי כל הניגונים והשירות הם בחינת קריאה שהוא בחינת קול, בחינת המשכה, כי על ידי הקריאה שקוראין את חברו נמשך ובא אליו ואחר כך מדבר עמו, שזהו בחינת שיר וניגון, שעל ידי זה קוראין וממשיכים אותו יתבח אלינו, ואחר כך אנו מדברים לפניו כל צורכנו. כי עיקר ההמשכה והחיבור על ידי בחינת ניגון שהוא סיטרא דלוי, בחינת הפעם ילווה אישי אליי וכו', כמו שכתב האדמור זל במקום אחר. וזה בחינת מה שאומרים פסוקא דזמרא קודם התפילה. כי על ידי ניגון וזמרא קוראין וממשיכין אותו יתבח אלינו, ואחר כך יכולים להתפלל לפניו כל צורכנו. וכן אמרו אבותינו זל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. וכל השבחים הם בחינת זמירות וניגונים של הלוויים שעוסקים בשירות ותשבחות של דוד המלך עליו השלום, שהם בחינת עשרה מיני נגינה. ועל כן ניגונה דלוואי הוא בחינת קריאה ובו סיים יצחק, כי הוא בחינת חדווה דניגונה דלוואי כנל. ובמה שסיים הוא פתח יעקב ויקרא אל בניו, כי בכוח הצדקה שמשבר את תאוות ממון, עד שזוכין לחדווה דניגונה דלוואי, על ידי זה יכולים לקבץ הנפשות, שזהו בחינת יעקב, בחינת זאת, שהוא מלכות כלליות הנפשות. ועל כן סיים בזאת, ובזה פתח משה ונתן על ידי זה את התורה וכו', כנל. תתוו, הלכות פריקה וטעינה. וזה בחינת מצוות פריקה וטעינה. בחינת, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. כי מבואר בהתורה הנ"ל שהצדיק בגודל כוחו מגביה ומעלה בחינת עיבור גם הנפשות הרחוקים מאוד שלא יצאו עדיין מחול אל הקודש אפילו כחוט השערה, שזהו בחינת פוק חזה גבורתא דמרח וכולי עיין שם. וזה בחינת כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. ודרשו רבותינו זל, שונאך שעבר אביירה וכו'. וזהו רובץ תחת מסעו, שקשה להגביו ולהעלותו מגודל המסוי שמונח עליו, שהוא בחינת מסוי העוונות, בחינת כמסע חבד יכבדו וכו'. ועל כן, יכול להיות שיעלה על דעתך לחדול מעזוב לו, בחינת וחדלת מעזוב לו, כי ידמה לך שקשה להעלותו מגודל המסוי שעליו. אבל השם יתברך רחום וחנון, ורחמיו רבים מאוד. על כן הזהיר ברחמיו, עזוב תעזוב עמו, שאפילו נפש כזאת צריכים לעזוב ולעזור, להשתדל בכל כוחו, להגביה ולהעלותו. כי יש להצדיק כוח כזה כנל. וזהו עמו דייקה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, יכול, אפילו ישב, ישב לו ואמר, הועיל ועליך מצווה וכו'. תלמוד לומר, עמו. היינו, כי בבד המצווה גדולה להיטפל עמו ולעזור לו גם כן להעלות ולחדש נפשו. אבל כל זה עמו. דהיינו, כשהוא בעצמו רוצה גם כן לעסוק בזה, לרחם על עצמו, להשתדל בתקנת נפשו, לסלק המסוי הגדולה שעליו, רק שאי אפשר לו בעצמו והוא מצפה למי שיעזור לו לזה. אז היא מצווה גדולה לעזור לו בכל כוחו להיטפל עמו להעלותו. כי יש כוח לחדש נפשו גם כן, אם הוא בעצמו יש לו איזה רצון אמיתי לזה לעסוק בתיקון נפשו. אבל אם רוצה לסלק עצמו לגמרי ואינו רוצה להשתדל בתיקון נפשו כלל, רק רוצה שהצדיק בעצמו יעשה הכל עבורו, והוא לא יעשה כלל ולא ישתדל בזה כלל, אזי בוודאי אין הצדיק צריך לעסוק עמו, כי אי אפשר לעזור לו כשאינו רוצה לעסוק בעצמו בתיקונו כלל, כנל. וכמו שאמר אדמור זה לאחד, אתה בלעדיי אינך יכול לעשות כלל. סוגריים דיינו לתקן נפשו בעצמו. אבל גם אני בלעדיך אין יכול לעשות דבר. היינו, שאם אתה לא תעשה כלל, בוודאי אפשר לי לעשות עבורך הכל. כי האדם הוא בעל בחירה ואי אפשר להעלותו, כי אם כשיש לו איזה התעוררות מעצמו. וזהו יכול אפילו ישב לו וכו', תלמוד לומר עמו וכו', כנל. תזיין. וזהו גם כן בחינת מצוות פריקה וטעינה ממש בפשיטות. כי זה שחמרו רובץ תחת מסעו, ויש לו צער ויגיעה כזאת בדרך, זה נמשך מבחינת בזעת הפך תאכל לחם, בחינת בעיצבון תאכלנה. שמשם נמשכים כל הצער והיגיעות שיש לאדם בעסקים שעוסק בשביל פרנוסה. ואי אפשר לתקן זאת ולהינצל מזה, כי אם על ידי התיקונים הנאמרים בתורה הנ"ל, דהיינו על ידי שישבר תאוות ממון על ידי צדקה, שעל ידי זה יזכה לבטל בחינת בזעת הפך וכו'. ועל ידי זה יזכה לדעת, שעל ידי זה יכולים לקבץ נפשות, להמשיך תורה וכו'. שעל ידי זה נמשך השגחה שלמה כמו שמבואר שם. וכשנמשך השגחה שלמה, אז נתקן הכל בשלמות. כי כל האיסורים והצער והיגיעות וכו', הכל מחמת שרחוק מהשם יתברך, דהיינו מהתורה. שעל ידי זה אינו זוכה להשגחה שלמה. ומשם באים כל חסרון הפרנסה ועיכוב השפע, וכל האיסורים והיגיעות שיש לו בענייני הפרנסה. כי כל הפרנסה והשפע נמשכת מעיני השגחתו יתברך. אבל כשרחוקים חס ושלום מהתורה, שאזי אין מגיע עליו השגחה בשלמות וכו' כמו שמבואר שם, אזי נתפזר חס ושלום השפע הנמשך מהשגחתו יתברך, והולכת חס ושלום למקום שהולכת ואינה מגיע אליו. ומזה נמשך כל דחקות הפרנסה אחמון אל יצלן. כי מחמת שרחוקים מהתורה חס ושלום, ורחוקים מהשגחה בשלמות, נמשך השפע למקום שנמשך, כנל, דהיינו למקומות החיצוניים. והעקום והרשעים הגדולים שנאחזים שם מקבלים כל השפע, וישראל ניזונים מתמצית. כי ישראל נאחזים בהשם מטבח וצריכים לקבל השפע מבחינת השגחה שלמה דייקה. וזה שכתוב בארץ ישראל, תמיד עיני השם אלוקיך בא וכו'. תמיד דייקה, זה בחינת השגחה שלמה. שעיניו יתברך צופות תמיד בארץ ישראל, כי עיני השגחתו מגיע לשם בבחינת הכאה, עד שחוזרת ונצטיירת בעיניו. ועל כן, עיניו דבוקים שם תמיד, כי השגחה שלמה הוא בבחינת והחיות רצו ושוב כמו שמבואר שם. דהיינו, שבכל עת ורגע רצו ושוב ההשגחה מאלה לטאטה וחוזרת מטאטה לאלה, וכן חוזר חלילה בכל עת ורגע בבחינת רצו ושוב, שזהו בחינת השגחה שלמה, בחינת ארץ ישראל, בחינת תמיד עיני השם אלוקיך בה, תמיד דייקה. כי ארץ ישראל סמוכה אליו ידבח מכל העולם, כי שם עיקר המשכת התורה כידוע. ועל כן זה שרובץ תחת מסעו, ויש לו הגיעה כזאת שנמשך מפגם תאוות ממון, מבחינת בזעת הפך וכו', מבחינת פגם ההשגחה שלמה, שעיקר תיקונו על ידי שיחזרו ויחדשו נפשו בבחינת עיבור, שעל ידי זה יחזור וימשך עליו השגחה שלמה כנ"ל. על כן אפשר יעלה על דעתך שאי אפשר לעזור לאיש כזה מאחר שנפל כל כך. ועל כן הזהירה התורה, עזוב תעזוב עמו, כי באמת צריכים להשתתף בצערו ולעזור לו בכל כוחו. ובזה שמסייע לו בגשמיאס ומקיים המצווה עזוב תעזוב והקם תקים, בזה החסד שעושה עמו הוא מכניע ומבטל ממנו בחינת בזעת הפך וכו', שהוא בחינת פגם תאוות ממון. הוא ממשיך עליו בחינת השגחה שלמה, כי על כל אחד מישראל מוטל הדוב או להשתדל בתקנת חברו בגשמיות ורוחניות, ולקיים בחברו עזוב תעזוב והקם תקים. כי אף על פי שחברו רחוק מאוד מהשם יתברך, אף על פי כן יכולים לעזור גם אותו על ידי כוח הצדיק האמת, שיש לו כוח להעלות גם נפשו בבחינת פוק חזה גבורתא דמרח וכולי כנ"ל. עיין שם היטב מה שאית שם, ורמיה גלה קלה לחברתה, מי קמידי בעלמא וכולי, פוק חזה גבורתא דמרח וכולי עיין שם. נמצא שכל אחד ואחד צריך לעורר ולהזכיר את חברו בירס שומיים, אף על פי שהם כמו שהם, אף על פי כן בכוח הצדיק כולם יכולים לעלות כנ"ל. ועל כן הזהירה התורה לעזור גם לאסונה, דהיינו שראו עובר אבירה, כי גם אותו צריכים לעזור הרבה, כי יש כוח להעלות גם כן בכוח הצדיק הגדול העוסק בזה, בבחינת פוק חזה גבורתא דמרח וכנ"ל. הלכות אבידה ומציאה, הלכה ד', בהלכות מתנה, הלכה ה', אות ע' ד'.